الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. سورة مريم مقصد د سورتو عجز المصطفین عاجزی الله ثابتې دی. سورت کې دا غ چونشو مخلوقاتو دا غ اوچتو مخلوقاتو عجز الله بیانې چې وګوره تکالیف پر راغلی دی، مصیبتونه پر راغلی دی، ځان نه تکالیف نه دی لري کړي، مصیبتونه نه دی لري کړي، خپل حاجات نه دی پوره شوی. سورۃ دویسیو اول ایسا 63 آیاتونه دی. دیکې د زمینی مخلوقاتو عجز الله ذکر کړي چې هغه انبیا دی، اولیا دی. مخکې سبق کې د زکریا علیہ السلام، د یحییٰ علیہ السلام، د بی بی مریم او د عیسیٰ علیہ السلام عجز الله ذکر کړه چې وګوره زکریا علیہ السلام اولو الازم پیغمبر دی، اوچت پیغمبر دی، او بچی نشته دی، الله ته فریاد کوي، الله ته خپل حاجت پیش کوي، الله یې حاجت پوره کوي. د سلو کالو په عمر کې بوډا دی، خزه شنډه ده، الله ته سوال کوي، الله ولا حاجت پوره کوي، بچي ولا ور کوي. دارنګي دا بچي ذکر کوي د یحییٰ علی السلام. بیا دا غلوی ولی چې مریم علی السلام دا د عیسی علی السلام مور دا، داغي عجز ذکر کوي. بیا د عیسی علیہ السلام عجز ذکر کو، بیان یو کو په ماشوموالی کې، داغه بیان کو چې د توحید بیان کړي دي. قال انی عبد الله، په ځوانه کې بیا د توحید بیان کړو، ان الله ربی و ربکم فاعبدو. اوس دلته نا پنځمه واقعا الله ذکر کوي د ابراهیم علیہ السلام عجز الله ذکر کوي. ابراهیم علیہ السلام یو داس پیغمبر د الله دی، یو داس شخصیت دی چې سونه مذاهب دی په دنیا کې، سونه ادیان دی، دا ټول خپل ځان ابراهیم علیہ السلام ته منسوب کوي، هغه خپل مشر ګڼي. کو یهود دی اغوی وی زمونږ مشر ابراهیم علیہ السلام دی، کو عیسایان دی اغوی وی زمونږ مشر ابراهیم علیہ السلام دی، دارنگی کو مجوس دی، کو نور سونا مذاہب دی، کو اگر اختینی دی، کو پناہ حق دی او کو پا حق دی، اگر طول ابراہیم علیہ السلام تزان منصوب کئی. نماؤ تاتا یو سبق امرا کئی چو گورا ابراہیم علیہ السلام دا کور نا مسئلہ شروع کڑی دا، چکلہ دی دا اللہ توحید ازدکو، دارنگی مسئلہ د توحید دی ازدکڑا مخ کے سبق کے. نوراش آغا خپل مشر تو گورا، ابراہیم علیہ السلام تو گورا، چه دتا ابو الانبیام وی دا طولو انبیاو، یعنی دا ابراہیم علیہ السلام خاندان کے چه سونا انبیاء راغلی دی، دیر زیاد انبیاء پک راغلی دی، یعقوب علیہ السلام، بیا دا غپ اولاد کے، اسحاق علیہ السلام، نبی علیہ السلام ام دا ابراہیم علیہ السلام اولاد کے دی. نو گورا اغا مشر نا دا دعوت و دا تبلیغ چلی زدکا، چه اغا رومبه مسئله دا کور نشورو کرده دا. ماو تاتم چل خی چه مسئله دی زدکڑا، دا توحید مسئله دی زدکڑا، نو لاش کور تا. زکه قرآن کریم کم اللہ و ایایو اللذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم، او مومنانو تاسو خپل ځان او خپل اهل د اور نه بچ کې، د اور نه به چې اول پتا باندې د خپل مور پلار دارنګ د خپل اهل او عیال لومبي حق پتا باندې سده چې عقیده ول سم کې. نو ابراهیم علی السلام اول مسله خپل پلار ته ذکر کړي د کور نه به مسله ځکه شریعت قاعده دادا قانون دادی چې الاقرب فل اقرب نزدی د ټولو نه نزدی د چپتا باندې د ټولو نه نزدی رشتہ دار اول پتا باندې حق دی نزدی اول مور او پلار دی بچی دی ټول خاندان دی رونه دی نو شروع به د کور نه کې. ابراهیم علی السلام وګوره شروع یې د توحید کړی دا د خپل پلار نه شروع کړی دا پلار ته مسله بیانوي. وذکر فی الکتاب ابراهیم یاد کا پا قرآن کریم کے یاد کا پا قرآن کے ابراہیم حالت د ابراہیم علیہ السلام یا واقعہ د ابراہیم علیہ السلام انہ کان صدیقا نبیا یقیناً او ابراہیم علیہ السلام دیر رشتی نے پیغمبر احمد چدے پا دے دال باندے نو دا زور ورکی دی خبری تا چی ابراهیم علیہ السلام دیر رشتین پیغمبرو او گورا دا غزالیم بادشاہ مخی تی رختیا ویلی دی دا توحید مسئلے نمرود تا بیان کردی دا دارنگ خپل پلار تا بیان کردی دا حدیث شریف کی جرازی چی ابراهیم علیہ السلام یو حدیث کی رازی چی ابراهیم علیہ السلام دروغ ندی ویلی مگر درے نو دل تا خو قرآن وی چه انه کان صدیقا نبیا یقینا او دی ډیر رشتینی پیغمبر دا غیس جواب شو. نو یو دروغ دی په ادبار د متکلم یو دروغ دی په ادبار د سامع. ابراهیم علیه السلام بارک رازی چه کل آغا لوی حدیث ته چه دا فرعون پا علاقه باندې ورته داغی زمانے ہر بادشاہ تب فرعون وے. نو ابراہیم علیہ السلام اگا محاصرہ کڑے وا ابراہیم علیہ السلام سر سارا بی بی وا اگا وا ویلیو چے خازا اختی دا زمان چچا بوتے دا میں خور دا اگا وے پری خودو چے خزا با اگا بیتے اغستا. نو ابراہیم علیہ السلام یو دا خبر کڑے وا چے خازا اختی دوے ما خبر اگا قوم تا کڑے وا چے زب بیمارے ما قوم و تاوی رازا ارس تی زمونگا میله لگی دلی دا بوتان دی اختر و داغوی ابراهیم علیه السلام دا شرک پاغی میله که شرکت نکو نو قوم تاوی ز بیماریم اینی سقیم یوی دا خبره کرده وا دری ما خبره دا کرده وا ابوت تی اشاره کرده وا کل چه اغا بوتان مات کرل او اغا تبر پا غٹ بود باندې خو په وګ باندې نو هغه ته اشاره کړي و چې دنه ته پوسو کې چې دا چا مات کړي دي. نو داغه ابراهیم علی السلام یعنی په خپل دغه کې دروغ نو ویلې خو خلکو ته داسې لګیدل چې گویا کې دی دروغ وای اوس چې هاذا اوتی ویلو نو خور کې دی شي هر مؤمن د بل مسلمان اگر وروي خور وي دارنګي اینی سقیم سقیم پا مانا دا بیمار مرازی چیز یو سڑی غمجن وی. ابراهیم علیہ السلام دیر غمجنو خپاو دا قوم پا حالت بانده چی قوم دا پا شرک کی مبتلاو آلیه جو کردیو. نو ابراهیم علیہ السلام وطویز بیمار ما ز غمجنیم سقیم مانا غمجن مرازی دارنگی تنزیه ویلیو اغی بودتی خو تنزیه تور بانده اشاره کردیو تنزی کو پا قوم. ابراهیم علیه السلام یعنی اراده ده دروغ نو واسه طنز پاغه قوم باندې کو غویتم پته و چې دا دی بوت نه دی مات کړي. نو یو دروغ په ادبار د متکلمی یو په ادبار د سامی وی سامی اوریدون کې دا پوه شي چې دی دروغ وی خو چې چا ویلی وی داغه نیت د دروغ نه وی. نو الله وی انه کان صدیقا نبیا یقینا او ابراهیم علیه السلام ډیر رښتینی پیغمبر ډیر رښتینی و. اس قال ل ابیه اوس پلار ته بیان کئ د کور نه شروع کړی دا پلار ته بیان کئ پلار ته سوئ اس قال لابیه کل چوی پلار خپلتا یا ابتے او بابا جی لما تعبدو ولی عبادت کے ما دا اغس لا یسمعو چنو رستا خبر لرا یا نوی نستا حالت لرا ولا یبصرو نوی نستا حالت نتا گوری او نتا وینی نولی عبادت کے ولا یغنی او فائدہ نشی در کولے تا تا شیئن زربر معمولی غنتا کے فائدہ تا تا نشی در کولے اے بابا جی تو ولی عبادت کے دا اغس دی بوتانو تا التا بوتانو تا اشارہ کولا او قیامت پورے قرآن کریم یعنی قرآن کریم الفاظ اغگور عام وی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دارنگ نور علماء فرمائی چھ قرآن کریم با دا بوتانو دا آغ دا غپس بیت نتڑے چھ پا ہر زمانہ کی سوک شر کئی مونگ چھ وایو چھ اولیاء مرا مدد کوئے نو مونگم دا وایو چھ نتا وینی او نتا گوری او نستا اوری قرآن وی اغا سوک چھ پا قبرونو کی دی استاسو نوری او نی استاسو دا حالت و تپت دا نو ولی تاسو را مدد کوئے چھ را مدد چھ لو ازوانا او دا بغداد شای میرانا دارنگی مختلف حاجات دا اولیاؤنا ناپوہ مسلمانان اغا غواڑی نو ولی دا غا دے ابراہیم علیہ السلام پلار توئی چھ اے بابا جی دا اغس عبادت ولی کے دل تا گوری بوتانو تا اشارہ نہ کئی او نو بوتان اللہ عام خبر کئی چھ لیما تعبدو ما لا یسمعو تو ولی عبادت کے دا اغس دارنگی پا دیوانی تفصیل سورہ آراب کیم تیر شو تفصیلی دا غا بیان شوی دے پا دے خبر باندے چھ دا اللہ نما سواب بل سوک نرا مدد کے بی دا اسبابو بل تا چغ و حل دا شرک تے چھ نتا وینی او نتا گوری او تو ترا مدد شوی دا دا یو اللہ صفت تے چھ آغا اللہ آغا ذات چھ داغا اغستا پا حالت باندے خبر دے اغستا وینی استا پا زڑ باندے خبر دے اوستا دا لحظے دا یو یو لحظے نا خبردار دے نو اغا ذات اولی نرا مدد کے نو ابراہیم علیہ السلام پلار تا وی چھ اے بابا جی دا عبادت اولی کیت دا اغا چا چھ اغا نستا اوری او نتا وینی او نتا نا تا تا فائدہ در رسولی شی ولا یغنی انکا شیعہ او نه پیدا رسولی شی تا تا زره بر نفی او دا نقصان سوک مالک تے دا مونگا چی پا ایمان مفصل و مجمل کے وایو مونگ سو وایو آمن تو باللہ و ملائکتی و لقد رہی و شر رہی دا مونگ وایو کنا دا ایمان دے زمونگا چی کم خیر را رسی اغم اللہ را رسی کم شر کم تکلیب چی مونگ ترا رسی اغم یو اللہ را رسی کبل سوکی را رسی کو دا دی نسبت تی بل تو کو چی خیر او دا شر مالک بل سوک تی یو ولی دی یو پیغمبر دی یو بود تی نو بیا تاسو کو شرک تیو کو او اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیهی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ دا ذری پا مقدار باندی شرک نبخی او دا دین علاوہ چی سون گناہون دی اللہ بے در تماب کی خوش شرکی او دا سی گناہ دا چی دا اللہ نم آپ کئی سورت انعام کی امتاسو لستیو دا غلس و انبیاءو اللہ تذکرو کی سورت انعام کے دا غلس جلیل القدر پیغمبران چی اللہ والے کتابونا ورکڑیو صحیفی والا ورکڑیوے او آخرہ کی خلاصہ اللہ وی ولو اشرکو لحبت عنہم ما کانو یعملون اللہ وی کو دی انبیاءو ما سرا حصدار و برخدار جو کڑیوے نو ما با دا دوی اعمال برباد کڑیو دارنگی سورت زمر کی نبی علیہ السلام تا اللہ ڈائریک خطاب کی لئن اشرکتا لیحبطن عملک اے پیغمبر کو ما سر دی شریک جوڑ کو نو نبی علیہ السلام شریک جوڑو نبی علیہ السلام حصہ دار جوڑو ہو موتا تا وی یعنی نبی علیہ السلام تا ڈائریک وی لئن اشرکتا لیحبطن عملک اے پیغمبر کو ما سر دی حصہ دار جوڑ کو نو خامخا عمل بده برباد کم نو چه ده پیغمبر عمل اغا پا شرک بربادی گی نو زما استا عمل پہ بربادی گی او کنا نن مسلمان اولیاء را مدد کئی حج لمزی منز حجونم کئی منزونم کئی خیراتونم کئی نو دا عمال قبلی گی چه دا شرک سر لارو یو سڑی حج لا دا شرک سر یو سڑی منزونه کئی دا عمال قبلی گی لیخ بطن نا عملو پا شرک سر عمل بربادی گی کوئی یو سڑی طول عمر عبادت کئی او پا زڑکی معمولی غنطا که شرک پروتوی شرک سده چه دا اللہ صفت سڑی مخلوق لووی دا شرک آسان تعریف سده دا شرک دا طولو نا مختصر ترین او آسان تعریف داده چه دا اللہ صفت یو سڑی مخلوق کی اگنی یا دا اللہ یو صفت تی اغا دا مخلوق لووی نو تا شرکو کو دا اللہ صفت سده چه اللہ بغیر دا اسبابو نا اگر آمدد کی گی دا سڑی امداد کئی دارنگی دا اللہ صفت سده چه یو اللہ تا با سرخ کتا کئی دا اللہ نا ماسیوا چه دا بل چه تا سرخ کتا کو شرک تیو کو یو اللہ برا مدد کئی دارنگی نور دیر صفات تی دا اللہ همیشه دا پارا چه مخلوق شرک کرده ده او انبیاء دا شرک رد کرده ده اغی پا دی خبر بانده کرده ده چه همیشه دا پارا خلقو دا اللہ صفات مخلوق لور کرده ده پا ذات که گره اللہ سر چه شرک نده جوڑ کرده حس یو دا غی که داسی ندی راغلی چه چه دا ویلی چه دا اللہ سر پا ذات کم شرک شتا پا ذات که دا اللہ سر چه شرک نده جوڑ کرده همیشه دا پارا شرک چه خلقو کرده ده اغی دا اللہ صفتونا اغا مخلوق لبیان کرده ده نو ابراهیم علیه السلام خپل پلار تا وی چه ای پلار زما تا دا اغا چه عبادت اولی که چه اغا ستا اوریم نا او نتا وی نیستا حالت و تا پت نیشتا او نتا تا پیده در رسولی شی یا ابا تی ای بابا جی تم چه کور تلار شی نو را قرآن کریم برا واخلی او چه سونه ده توحید آیاتونه دی ده سر نبا شروع که او پلار تا بکینه قرآن برا والی مور بکینه پلار بکینه خب مینا محبت سرا او ده توحید مسئله باورتو بیان که ابراهیم علیه السلام ورتسوی یا ابت او بابا جی اینی قد جاءنی یقینا فتاقیق سرا راغلی دی ماتا من العلم ده علم نا ده پوه نا ده وحی نا ده قرآن نا اللہ مال وحی را کرده دا اللہ مال پوه را کرده دا ما ده اغس لم یعتی کا چه تا ته نده در کرده چه تا ته نده در کرده ما تا اللہ وحی کرده دا ما تا اللہ علم را کرده ما تا اللہ دلائل را کرده ده خبره نو تب هم لاشه چه ای بابا جی راش ما خونن ده استاز نا مسئله ده توحید وره دلی دا کی بینه او اغت با ده توحید مسئله بیان که عقیده با تا برابر که او ورتوه ای بابا ما ده خپل استاز نا پا قرآن که داسه داسه آیاتو نا وره دل چه اولیاو لبا ده اللہ صفات نوی انبیاو لبا ده اللہ صفات نوی زکا شریعت ده ارچا یو مقام اغا مقرر کرده ده اس کو یو سڑی را پاسی دو او خپل مور لی ده خزی صفت ہوئی پس شریعت که گوره درجی دی یو سڑی ده اغا رازی او مور تا ده خزی صفت ور کی نو اغا باین ده خز پاتی کی گی سی دارنگی مسائل دی پا قرآن کریم که چچا خپل خزی تا خور یا مور وی ده خزی سی پاتی کی گی یا یو یعنی ده خزی اغا مینه چکم ده اغا سڑی مور سرو کی نو بیا سونا نقصان کی گی یا ده مور چکم مینه ده اغا ده خزی سرو کی نو سونا نقصان تی جوڑی گی ده رنگی ده اللہ سر چکم مینه ده زمونگا اغا کو مونگ ده پیغمبر سرو کڑا یعنی ده اللہ سر زمونگ مینه ده اغا تا سر ٹیٹو دا اللہ سر زمون مینه دا داغه دا کور تواب کو دا اللہ سر زمون مینه دا داغه پا نوم بانده نظر و نیاز و منخت کو دارنگی دا اللہ سر زمون مینه دا پا خپل و حاجاتو کیرا مدد کو اوس کو دغا مینه مون دا پیغمبر سر اوکڑا پیغمبر تا موی چرا مدد شا یا رسول اللہ مدد دارنگی دا اللہ غا صفاتم پیغمبر لوی نسون غٹ نقصان ده سنگ چه ده دنیا که ده نقصان جوڑیگی چه ده خزی صفت مور لور که ده مور صفت آغا خزی لور که سونه نقصان کیگی نو ده غرنگی ابراهيم عليه السلام تلري پلار ته وي چې اے بابا جی مال خود دلائل نه معلوم شوی دی ما ته خو الله وی کړی دا مال الله علم را کړی د دې خبرې داغه خبرو چې تاسو ری علم نشته دی په دې کې هیڅ دغه نشته دی فتبعنی نو زما تابعداری وکا زما خبره ومنه اهدک صراط سویه نیغ نیغ بکم تا تا لار برابرا یعنی یا او بخیم تا تا لارا سویین برابرا یعنی دا جنت پاغ لارا پاغ سوی لارا بروان شه بابا جی راش دا دلائل زما اومنا دا بوتانو دا عبادت پریدا تب هم داوه چه بابا جی راش زما دا خبر وورا دا قرآن کریم دا آیاتونا دا دلائل وورا او د اولیاء سره دغه محبت کوا ګورا د الله سره په خپل ځای محبت ته د الله شان کبا پیغمبر نه راولې دا دارنګي د نبی علی السلام زمونږ د عقیده ده چې د نبی علی السلام په شان درجه په مخلوقاتو کې د هیڅ نشته دي مونږ د ټولو نه اعلی ټولو نه اوچت نبی علی السلام ګنو دارنګي بیا دغه صحابه دي په ټولو اولیاءو نو د ټولو اولیاءو نو اوچته مرتبه د صحابهو ده بیا ورپسې تابعینو ده د هر چا په خپل ځای کې خپل آداب دي بی ادبي به هیڅ چیرې نه کوي نو ابراهیم علیه السلام پلار ته څه وایي راشه بابا زما دا خبره ومنه دلایل زما ومنه چې د جنت لاره باندې روان شي په هغه نیغه لاره روان شي یا ابتې او بابا جی لا تعبد الشیطان تابیداری مکوا د شیطان یادل ته مان مونږ لغوی کو چې عبادت مکوا د شیطان نو د شیطان خصو کې عبادت نه کوي نو لغوی معنا د عبادت سره تابیداری اے بابا جی د شیطان تابیداری مکوا سورته انام 74 کې هم د دې ابراهیم علی السلام بیان دی قوم ته کړه دی پلار ته هم کړه دی هغه بیا وګوره 74 نه مخ کې آیاتونه تفصیل پیل تشتا یا ابته او بابا جی تابیداری مکو د شیطان ان الشیطان یقینا شیطان کان للرحمن دی د پاره د مهربان بادشاه اسوین نا فرمان اے بابا جی همیشه د پاره شیطان وسوسه چی انسان تا شیطان په سړی باندې تکلیف راولي او هغه تکلیف ته هغه پوره نه د پکیږي تر سو پوره چې ول عقیده خراب نه کی او دا زنانو کې ډیر دی یو بل ته شیطانی کوي یو کور ته بلاړ شي بل کور ته بلاړ شي او پلان کې ځای کې پیر دی پلان کې بابا لاړ شه دا تکلیف زما باندې مو زما بم دا سر او خپې خو کېدل او چې اصحاب بابا لاړ ما غلختی کې مولم بل ټول ارسم ختم شو نو یو بل تبا دعوت شیطان وی او عقیده ول تبا بربادی کړي لاړل سونه زنانا غزمون تبا بربادی دی په دې خبرو باندې چې یو بل تا دروغ وي او اکثر دروغ وي تکلیف پینوی الله تلری کی نو شیطان همیشه د پاره د انسان د عقیده خرابولو د پاره د قسم کارونه کوي چې وسوسه چې شیطان تا پزړه کې انسان ته وسوسه واچي او عقیده ول خراب کی نو ابراهيم عليه السلام شیطان ته نسبت کې ګوره چې بابا جی ته خسرې خدا خو شیطان ته دوک کړي شیطان په غلط لار باندې روان کړي عقیده د ل خراب کړي دا ګوره یو طرف ته د پلار ادب کوي دا سر ډایرک وته نه وي نسبت شیطان ته کوي چې اے بابا جی د شیطان تابعداری مکوا شیطان سړی جهنم ته بوزي ان شیطان کان للرحمن اسویا یقینا شیطان دی د پاره د مهربانه بادشاه اسی نا فرمان یا ابته اے بابا جی ګوره یا ابته پلار سونه ادب کوي انی اخافو یقینا زیریګما ایمسکا چې اوبرسیږي تا ته عذاب عذاب من الرحمن د طرف د مهربان بادشاہ فتكون للشیطان ولیا نشیبت د پاره د شیطان ولین دوست نو د شیطان دوست خواسی مو چې شیطان تابعداری کولا نو معنی کوي علما ولین په اخرت کې دوست په اخرت کې چې شیطان په اخرت کې اور تزی نو تبه په اور کې ملګری التبا د شیطان پاغه ډله کې شامل شي. اے بابا جی زده دی خبرې نه یریګما چې تا تبا د مهربان بادشاہ د طرف نه عذاب ضرور سی او د شیطان دوست په پاهرت کې په اور کې. اوس و تپلار پلار ول اوس جواب ورکې قال اوی ر پلارې اراغبن دا آزر چې کومو د ابراهیم علی السلام دا پلار چې وو دا معمولی سړی نو بعضی خلک وی آزر دا بوتراشو دا خبره غلطه ده. طبقات د ابن سعد کې د تاریخ هغه ذکر کوي د آزر چې 160 کلی د په جاگیر کې وو. دا ډیر لوی یو پیر وو په هغه زمانه کې مشهور. 160 کلی د په جاگیر کې وو. دا رنګ 100 جنکو به د کور په کمسو باندې جارو کو او نمرود به هغه پوری دربار نه لګیدو په تخ په نه کې ناستو تر سو پوری چې دې آزر به هغه ته پټکې نو پسر کړي. دارنګ یو بوت په بازار تا دارنګ هغه بوتخانی ته خلکو نوړو چې جوړ به ک اول به راغی نمرود به پلاس راخ کو نو دا معمولی سړی نو دغه پلاس راخ کو آزر دا لوی پیرو لوی مولا او دغه مشرکانو په هغه زمانه کې. نو ابراهیم علی السلام ته اوس وی پټکی پټکی ولا پخپو کې کی خو د پلار چې ابراهیم د دې خبرو نه ووره د دې مسلې نه ووره دا مسله مکوا. ابراهیم علی السلام یې یرو چې ابراهیم د دې مسلې نه ووره تا ته به تکلیف اوس پم وی چې ګوره خولې باندې به ګونګ شي خوله به دې ګونګې شي او لیاو پسې خبرې مکوا. مونږ وی مونږ کم ولی پسې خبرې کړې دي مونږ خو تاسو ته د اولیاو خبرې کوو د هغې اوچتو خلکو تاسو ته خبرې کوو چې راشه هغوی خو په خپله د رد د شرک کړی دی د شرک رد یې کړی دی. نو ابراهیم علیه السلام ته وایي قال اوی د پلارې اراغبن آیا ته مونږ بیمینې کې یا اراغبن ته مونږ اړوې یا ته مونږ بې رغبته کې انت ته ان آلهتی زمونږ د آلهونه اله ستوي اله ستوي هغه ذات چې هغه په حاجاتو کې د سړي رامدد کیږي الهی یصمد فی الحوائج د اله معنی هوتا د درزی کنا هغه ذات چې هغه په تکلیف او مصیبت کې رامدد کیږي یا د زیات مینې نه زړونه هغه ته میلان کوي هغه ذات ته سوی اله. نو ابراهیم علیه السلام ته پلار سوی چې ته مونږ د خپلو آلهونه اړې یا ابراهیم اے ابراهیم ته مونږ بې رغبته کې ته مونږ بې مینې کې چې دا خپل آلهه پریدو دا خپل حاجت روایان پریدو تا ته به موی چې ته مونږ د اولیاو د قبرونو نه منې کې ته مونږ د اولیاو د محبت نه منې کې لئن لم تنتهي کچره ته من نه شوې اے ابراهیم لأرجمنک نو خامخا په ګټو به ولم تالرا په ګټو به دی ولم وحجرنی ملیا او بیرته ش زمونږ نه ملیا ډیر زمانہ اے ابراهیم اول ختم منیشا مونږ د خپل الهو نه ماړو او کو ته نه منې کیږي نو په ګټو به دی ولما نن به تا تم تکلیف در رسي تا تم بده ردی وی ګوره ابراهیم علی السلام سره څه کړیو اور ته غورځولې شوی دی په دې مسله باندې دارنګ پلار ویشت دی په ګټو باندې او ورته ابراهیم د دې مسلې نه ووړه نن تا هم د الله د کتاب نه د الله د توحید نه اړې. قال سلام علیکا ابراهیم علیه السلام اوې چې ابراهیم علیه السلام کله پوه شو چې دا پلار مې نه منې کیږي دا پلار مې د دې شرک نه او د دې غلط عقیدې نه نوړي نو ابراهیم علیه السلام هغه ته اوس جدا کیږي او وی ورته سلام علیکا بچاو دی وی پتا باندې زما د طرف نه دلته سلام په مانه د بایکاټ ته د پلار نه بایکاټ کړی دی د پلار نه هجرت کړی دی دارنګي د پلار سره تعلق پریخې دی په مسله باندې. سلام په قران کې په مختلفو مانو باندې راځي دلته سلام په مانه د بایکاټ ته دارنګي سلام چې کله ادیره کې سړی اچي شاولی الله رحمت الله علیه وی چې هلته سلام په مانه د دعا دی نو مختلف زینو کې د سلام مختلف معنی دي. دلته سلام په معنی د بایکاټ چپلار سره بایکاټ کړی دی. وی بچاو دی وی زما د طرف نه پتا باندې س استغفر لك ربي زر دی چې بخنه بغواړم ستا د پاره د رب خپل نه. انه کان بی حفیا یقینا دی دا الله په ما باندې حفیا مهربانا ما باندې دا الله ډیر مهربان دی. پلاری ژوندۍ او زکه ول د بخنه د اسباب پیدا کی دو د پاره ول دعا غوښتی دا. ور سوره توبه کې خرازی 80 نمبر آیات ته غالبا سوره توبه کې راځي چې مشرک د پاره به بخنه نه غواړي. الله وی کو ته یو زرزله بخنه غواړي مشرک د پاره او یا پیری بخنه غواړي مشرک ته الله بخنه مخنه نه کوي. خدا چونکه ژوندۍ مو او الله نے سوال کو چې الله اسباب د بخنه ولا پیدا کی کوپلار دی ژوندۍ وی عقیده خرابې بخنه ولا غواړه خدا سے بخنه چې الله تو ته هدایت او کې تور له توحید نصیب کې. انه کان بی حفیا یقینا دا الله دی په ما باندې مهربان. و اتزلکم او بیرته شو ابراهیم علی السلام د دوینا وما او داغ سنا تدعون من دون الله چرا مدد کوي تاسو بيد الله نا. وادعو ربي او رامدد کوم رب خپل. ابراهيم عليه السلام بایکاټ کو د خپل قوم نه د خپل پلار نه. پلار ته سخت خبره کړه سوره انعام کې بیا تاسو ګوره پلار ته ویلو بیا چې پلار تم ګمراه او دا قوم دم ګمراه دي. او دلته وته سوی چې زه به یو الله را مدد کوما په دې مسله باندې تم کلک شه کو په کور کې ستاسو خلاف وي دارنګي نو ته به زه به یو الله را مدد کوما یو الله ته به سوال کوما. خوام د دویم درس کې زمون اغا حوامیم شروع دي حامیم سره کو تاسو سره ټیم وی کم ملګری او اغا شوق لره نو دویم درس ماسوتن نفس شروع دی په دې مسله باندې په ادعو باندې چې یو الله بر امدد کوي دا الله نه ما سیوا بل څوک په نه را امدد کوي. اوم ټولم د دې مسلې تفصیل روان دی بیا راشه پاغي کې به صحیح تفصیل ووره. نو ابراهیم علی السلام بیرته شو دا غسنه چې دوی را امدد کول سیوا د الله نه دا الله نه سیوا څوک را امدد کول دغه اولیای را مدد کوله دا شیطان چې ول شکلونه د بوتانو په صورت کې جوړ کړی وو هغه را مدد کول. نو ابراهیم علی السلام ته بایکاټ وکړو او بیرته شو او سی وته وې و ادعو ربي او را مدد کوم زه رب خپل زه یو الله ته چې غواما یو الله را مدد کوم ځکه هغه زما الٰه ته هغه زما رب دی. مونږه وایو چې یو الله را مدد کې واځي خلک وی تاسو اولیاء نه منې نو مونږ وی اولیای مو اولیاء مونږ منو او اولیاء مونږ خدایان نه منو اولیاء مونږ الیه نه منو اولیاء مونږ الیه نه منو حاجت روایان نه منو ځکه مونږ حاجت د یو الله سره ګورو. و ادعو ربي او رامدد کوم رب خپل. ابراهيم عليه السلام وی اسا قریب دا الله اكونا چې نه بشم زه بی دعای ربی پا بلنا دا رب خپل بانده شقیان نا امیدا زد خپل رب نا امید کوما چه ما با اللہ امداد سی نپریدی زما با اللہ امداد کئی ما با نا امید نپریدی. فلم ما اتزلهم فلم ما پس هر کلا اتزلهم چه بیرت شو ابراهیم علیہ السلام وما یعبدون من دون اللہ او آغا چه عبادت بیکو دوی بی دا اللہ نا چه ارکل ابراهیم علیہ السلام دا دغی بوتانو دا دغی اولیاو دا دغی قوم نا بیرت شو دا داغی دا یو اللہ تا متوجه شو یو اللہ را مدد که نو اللہ سو کرل وحبنا لہو اسحاقا او با همونگ دتا اسحاق نمی بچه اسحاق علیہ السلام ويعقوب ويعقوب عليه السلام وكلن جعلنا نبيا او هر یو د دوی نه ګرځول او مونږ پیغمبر. الله ولا خيسته خيسته بچي ورکړل دا سه بچي ورکړل چې هر یو الله پیغمبر وګرځو او دا غنه ټول دنیا هغه آباد کړه. وګوره اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام د بنی اسرائیل چې کوم 12 قبيله وي هغه د يعقوب عليه السلام نه الله جوړ کړي وي. دارنګ داغه په اولاد کې بیا وګوره سونه پیغمبران الله هغه را لېږلې دي وکلن جعلنا نبیا او هر یو د دوی نه ګرځولې مونږ پیغمبر او وهبنا لهم من رحمتنا او بخل مونږ دیتا ورکړ مونږ دیتا من رحمتنا د خپل رحمتنا وجعلنا لهم او ګرځولې مونږ دی ابراهیم علی السلام د پاره لسان صدق علیا جب درختیو اوچتا علیین اوچتا ګوره دا انعامات په الله پس د بایکاټ نه ذکر کړي چې هر کلا د مشرک نه بایکاټ وکړو د مشرکانو نه بایکاټ وکړو نو الله والا بچی ورکړل داسې بچی چې هغه تابعدارو هغه انبیاو دا غینه الله خیر خور کو ورنه په دغه معاشره کې ابراهیم علی السلام یوازې ټول قوم سره د پلارنا په یو طرف او ابراهیم علی السلام هغه یوازې دی او مسله د توحید بیان کړی دا بیا ول الله ملګری ورکړی دی داسې ملګری چې هغه انبیا ګرځیدلې دي دارنګه خیر ته الله خور کړی دی نو الله وی لسان صدق علیا ور ګرځولې او مونږ د پاره جبا د رښتیاو اوچتا نو دې باندې د ابراهیم علی السلام واقعا هغه ذکر شو بیان شو سبانی سبق کې ان شاء الله نور انبیا دی داغي اجز به الله ذکر کړي واذکر فی الکتاب ابراهیم یاد کا پا قرآن کی واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا یقیناً او دے دیر رشتین پیغمبر اس قال لی ابی کلے چیوے پلار خپلتا او بابا جی دس عبادت کے ولی عبادت کے داغچا لا یسمعو چنو رستا خبرا ولا یبصرو نوی نیستا حالت لرا ولا یغنی ان کشیا او فائدہ نشیر سولتا تا زربر یا ابتی او بابا جی یقیناً قد جا انی راغلی دی ماتا من العلم دا پوہنا ما اغا لم یعتی کا چن دی راغلی تا تا فتبعنی نزماتا بداریو کا ما پس روان شا اہدی کا برابر بکم یا او بخیم تا تا سرات ون سویا لارنیغا یا ابتی او بابا جی لا تعبد الشیطانا تابداری مکوا د شیطان ان الشیطان کان للرحمن اسویا یقینا دی شیطان د پار د مهربان بچا نا فرمان یا ابتی او بابا جی انی اخاف یقینا زیریگم ایما سکا چی وبرسی گیتا تا عذاب من الرحمن عذاب د طرف د مهربان بچانا فتكون للشیطان ولیا نشیبت د پار د شیطان دوست په اخرت کې قال اوید د اراغب آیات بیمینی کې مونگا یا ته اړوی مونګلرا انت تو ان الہتی د الہوز مونگنا یا ابراهیم اے ابراهیم لا الم تنتهی کچرت منن شوی لا ارجو منکا نو خامخا او بلم تالر پا گٹو وحجورنی ملیا او بیرتش زمون دیر زمانا قال او ابراهیم علیہ السلام سلام علیکا بچو دیوی زما د طرف نه پتا باندے سا استغفر لک ربی زردی چی بخن بغوارم تا د پار درف پلنا انہو کا نبی حفیع یقیناً دی دا اللہ پا ما باندے میربان و آت زلکم او بیرتشم و ما او داغ سنا بیرتشم زر و ما اداغ سنا تدعونا چرا مدد کوي تاسو من دون الله سوا د الله نا و ادعو ربک و ادعو ربی او را مدد کوم رب خپل عسى الله اكونا قریب دا چې نبا شمزه به دعای په بلنا ربی در خپل شقیان نا امیدا فلما فسهر کلا ایتزلهم چې بیرته شو د دوینا و ما او دا غسنا یعبدون من دون الله چې عبادت به کو دوی به د الله نه وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ نُوبَهُ مُنْدَتَ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا او ګرځولیو مونږه او هر یو د دوی نه ګرځولیو مونږه نبیًا پیغمبره نبی وَوَهَبْنَا لَهُمْ او ورکړو مونږه بخلو مونږ دته مې رحمت نه د خپل رحمت نه وجعلنا لهم او ګرځولیو مونږ د لپاره لسان صدق علیا جبا د رښتیا او اوچتا دوه.